grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One z Etui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Wtorek, 14 dzień listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sejm wybrał 4 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Londyn i Waszyngton nakładają wspólne sankcje na Hamas. Szczegóły restrykcji zna nasz brytyjski korespondent. Ruszyła coroczna zbiórka w ramach akcji Paczka dla Bohatera. Zakończył się drugi dzień pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Posłowie przeprowadzili pierwsze głosowania, wybrali też członków Krajowej Rady Sądownictwa. Obrady obserwowała Aneta Pawłowska-Krać. Sejm zgodnie z ustawą wybiera spośród posłów na 4 lata 4 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydatów było natomiast 8. Wyniki głosowania przedstawił marszałek Szymon Hołownia. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posłów Kamilę Gasiuk-Pichowicz, Roberta Kropiwnickiego, Tomasza Zimocha i Annę Marię Żukowską na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki są z Koalicji Obywatelskiej. Tomasz Zimoch reprezentuje Polskę 2050, a Anna Maria Żukowska Lewicę. PiS nie będzie miał reprezentacji w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo kandydaci ugrupowania Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk nie uzyskali wymaganej liczby 229 głosów, co stanowiło większość bezwzględną. Po wyborze reprezentujących izbę członków KRS-u marszałek Sejmu ogłosił przerwę w obradach do wtorku 21 listopada do godziny 12. Wówczas będą wybierani m.in. członkowie Komisji do Spraw Służb Specjalnych czy Komisji Etyki. Relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy. Brytyjczycy w porozumieniu z Amerykanami nałożyli sankcje na Hamas. Oba kraje uznają, że to ugrupowanie terrorystyczne. Korespondencja Adama Dąbrowskiego. Zamrożenie majątku, zakaz wjazdu do kraju, zakaz sprzedaży broni i ekwipunku 6 ludzi, 4 przywódcom i 2 ludziom odpowiedzialnym za finanse Hamasu. Nie uciekną od konsekwencji swoich działań, nawet jeżeli za sznurki pociągają spoza Gazy. Czytamy w oświadczeniu Foreign Office. Na celowniku m.in. Yahya Sinwar, który, jak uważają Brytyjczycy i Amerykanie, brał udział w ataku na Izrael sprzed miesiąca. Wczoraj wieczorem City podczas przemowy poświęconej polityce zagranicznej o zagrożeniu mówił też premier Rishi Sunak. Co motywowało Hamas do dokonania przerażającego ataku na Izrael? Nie tylko nienawiść, ale także obawa, że oto rodzi się nowy Bliski Wschód, gdzie Izrael normalizowałby stosunki ze swoimi sąsiadami. Jednocześnie Londyn podkreśla, Tel Awiw ma też zobowiązania. Musi pamiętać o ochronie cywili podczas bombardowań i powstrzymywać ataki, jakie na Palestyńczyków na zachodnim brzegu przypuszczają izraelscy osadnicy. Nowy szef dyplomacji, Lord David Cameron, deklaruje dziś, że cywile w Gazie również są ofiarami Hamasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Unia Europejska jednak nie przekaże Ukrainie do marca miliona sztuk amunicji, tak jak obiecała. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który początkowo zapewniał, że plan zostanie zrealizowany, dopytywany przez dziennikarzy, przyznał później, że to może się nie udać. Bruksela obiecała władzom w Kijowie w marcu, że w ciągu roku przekaże milion pocisków. Do tej pory przekazała 300 tysięcy sztuk. Beata Płomecka. Szef unijnej dyplomacji zapewniał, że obietnica jest możliwa do wypełnienia, bo najpierw kraje członkowskie przekazywały Ukrainie pociski ze swoich zapasów z magazynów, po kilku miesiącach zdecydowały się na wspólne zakupy, a później Unia postawiła na rozkręcenie mocy produkcyjnych. To jest ambitny cel, ale nadal się go trzymamy. A później Josep Borrell, dopytywany przez dziennikarzy, po raz pierwszy oficjalnie przyznał. Może się tak zdarzyć, że do marca nie będziemy mieć miliona sztuk. Wcześniej o tym, że plan jest nierealny, mówił minister obrony Niemiec. Milion nie zostanie osiągnięty. Według Borisa Pistoriusa powodem są niewystarczające moce produkcyjne. Josep Borrell z kolei uważa, że nie to jest problemem, a zbyt duży eksport do innych krajów zamiast na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po raz 13 ruszyła zbiórka w ramach akcji Paczka dla Bohatera. Inicjatywa powstała w Szczecinie, ale zasięgiem objęła całą Polskę. Dary trafią do paczek dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Zbierana jest żywność z długą datą przydatności, środki czystości i wszystko, co może przydać się w świątecznym czasie. Seniorzy czekają też na kartki świąteczne, stąd apel do szkół i przedszkoli, by uczniowie włączyli się w akcję, mówi Tomasz Sawicki, organizator paczki dla bohatera. Ludzie przekazują nam i skarpetki, i rękawiczki, i czapeczki dla kombatantów, żeby im ciepło było na te chłodne wieczory. Pomysły są bardzo duże, dlatego cieszymy się z tego, że angażuje się cały kraj, ale też emigracja, bo już mamy zbiórki w Holandii, w Belgii, w Niemczech. To jest już najważniejsze, że no, zbieramy i teraz zobaczymy, jakie będą efekty. Magazyn powoli się zapełnia, ale potrzeby są ogromne, dodaje wolontariuszka Nina Wiśniewska. Tu chemia, którą będziemy rozdzielać, produkty spożywcze, które nam zostały z zeszłego roku, a mają datę taką, że jeszcze możemy ich użyć, bo my zawsze po pakowaniu paczek przeglądamy wszystkie daty, to co się kończy albo to co już się skończyło, musi iść do wyrzucenia, wiadomo. Każdy, kto chciałby pomóc w przygotowaniu paczek, powinien kontaktować się przez profil wydarzenia na Facebooku. Tam również trwają licytacje różnych przedmiotów, m.in. książek czy pamiątek. Dochód trafi na przygotowanie paczek. Te będą rozwożone od 16 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 19:00, to teraz serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz wystąpi w ATP Finals. Nasz najlepszy tenisista zastąpi w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Turynie, ale tylko na jeden mecz Stefanosa Tsitsipasa. Grek zszedł dziś z kortu po trzech gemach w meczu przeciwko Duńczykowi Holgerowi Rune. Tym jedynym spotkaniem Hurkacza w Piemoncie, skąd w XIX wieku startował proces zjednoczenia Włoch, będzie Novak Djokovic, który drugie spotkanie grupowe rozegra tego wieczora, a jego rywalem będzie reprezentujący gospodarzy Jannik Sinner. W kraju drugi dzień zgrupowania naszych piłkarzy przed dwoma ostatnimi w tym roku meczami kadry. Pierwszy z nich kluczowy z Czechami o prawo do gry w barażach do Euro, drugi już jedynie towarzyski z niespecjalnie wymagającą reprezentacją Łotwy. Na pewno będziemy musieli wygrać to spotkanie i tak do niego też będziemy podchodzić. Nie wszystko jest od nas zależne w tym momencie, ale na pewno musimy wygrać pierwsze spotkanie, żebyśmy później mogli patrzeć na to drugie spotkanie, dlatego w piątek jest najważniejsze spotkanie. Ameryki nie odkrył pomocnik reprezentacji Polski Bartosz Slisz. Pod ścianą także nasi piłkarze z kadry U17 przegrali drugie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Świata w Indonezji wysoko 1-4 z Senegalem i po dwóch kolejkach zajmują ostatnie miejsce w grupowej tabeli z zerowym dorobkiem punktowym. Przed nimi jeszcze jedno spotkanie z Argentyną, po którym wiele na to wskazuje, trzeba będzie wracać do kraju. We Włoszech tymczasem spodziewana dymisja Rudiego Garcia ze stanowiska trenera Napoli. Zastąpi go Walter Mazzari. Trenował Napoli w latach 2009-2013. Prezes Aurelio Di Laurentiis zaskoczył wszystkich. Media spekulowały, że trenerem Napoli zostanie Igor Tudor, były piłkarz Juventusu i trener Olympique Marsylia, z którym prezes spotkał się wczoraj. Dziś o 16:00 na stronie internetowej Napoli i mediach społecznościowych De Laurentiisa ukazał się napis Walter, witaj ponownie. Walter Mazzari grał we włoskiej ekstraklasie w zespołach w Cagliari i Empoli, był pomocnikiem. Jako trener z Napoli wywalczył Puchar Włoch i Wicemistrzostwo Włoch. Klub po raz pierwszy od 21 lat zagrał w Lidze Mistrzów. W Neapolu Mazzari cieszy się nadal ogromną sympatią kibiców. Był również szkoleniowcem Interu, Watford, Torino i Cagliari. Preferuje szybki, atakujący futbol. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na zakończenie zaglądamy pod siatkę. Dziś dwa mecze w plus Lidze Panów. Triumfator ostatnich trzech edycji Ligi Mistrzów, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, gra na opolszczyźnie z GGS-em Katowice i prowadzi 2-0 w setach. W trzecim 20-17 prowadzą z kolei goście. O 20:30 PGS Klub Bełchatów zagra u siebie z Treflem Gdańsk. To teraz jeszcze serwujemy pogodę. Przez kilka najbliższych dni będzie padać, no i mocno wiać. Przejaśnię, proszę Państwa, jak na lekarstwo. Temperatura maksymalna jutro od 5 stopni w Zakopanem do 10 w Warszawie, na zachodzie 8, na wschodzie 9. Więcej rozpogodzeń w czwartek. Z Trójką wspólnie podróżujemy. Przyjemniej dojechać na miejsce. Informacje z dróg chętnie przyjmujemy i przekazujemy. Do 20 na pewno powieść. 38 odcinek psa Baskervillów. Posłucham też jubilatki. Edyta Górniak ma dzisiaj urodziny i również o tym, w jakim filmie chętnie zagralibyście Państwo w roli głównej. 227 Trójek. Michał Żołądkowski. Dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię

23 minuty po 19:00 głos Johna Bon Jovi'ego też warto przypomnieć. Aktora po drodze z trójką państwo w głównych rolach. 227 trójek. Bardzo chciałbym zagrać w serialu Barwy Szczęścia. To było całe życie moje marzenie. I mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. I jeszcze trochę fantazji. Na pewno oryginalna trylogia Władcy Pierścieni. Byłoby to interesujące ze względu na te wszystkie kostiumy, postacie, całą akcję. Oczywiście te wszystkie walki. No i przy okazji poznałbym paru fajnych, talentowanych aktorów. Główna rola. Frodo czy Aragorn? Osobiście wolałbym rolę tego drugiego. A tutaj nam pośpiewa też aktor, warto przypomnieć, w trójce Krzysztof Zalewski jako kurier. Przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Autopromocja. Koń jaki jest, każdy słyszy. W trójce opowiemy, jak konie skaczą przez przeszkody. Oczywiście nie same, bo pod znakomitymi jeźdźcami. I podczas kawaliady, czyli prestiżowych zawodów w międzynarodowej obsadzie. Od czwartku do niedzieli. Trójka na kawaliadzie. Prosto z warszawskiego Torwaru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 20. Edyta Bartosiewicz, urodziny. Fakt tylko innej Edyty Górniak. Dzisiaj świętuje 51. Jej jeszcze przed 20. też sobie posłuchamy. Tymczasem to państwo w rolach głównych na antenie trójki. 227 trójek. Jennifer Lopez nakręciła film z Richard Gere, Shall We Dance, film muzyczno-taneczny. Mogłaby mnie nauczyć tańczyć. A to idealnie. Jest zachęta teraz również od nas, taka muzyczna, by właśnie potańczyć. That's what I need. Please now just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me. But babe, that's what I need. Please now just this once. Sing, baby. Trzeci Polskiego Radia. często słyszy się do nagrania, ale warte przypomnienia. Aha, w Trójce, proszę Państwa, 11,5 minuty do 20. Skoro to wtorek, trzeba dać znać, że w tonacji Trójki dzisiaj Marka Wiernika, Marek do 22 i jego muzyczne wybory w rolach głównych. A Państwa rola życia, ta główna, to która? 227 Trójek. Ja widzę siebie jak najbardziej w roli Patryka Swayze w Dirty Dancing, otoczony pięknymi kobietami. I na końcu ten skok ze sceny w tej skórzanej kurce przy wzroku kobiet dookoła. Myślę, że to byłoby fajne spełnienie marzeń. Tak, wchodził cały na czarno i samochód miał fajny. To teraz od filmu do lektury. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Gdy nareszcie dotarliśmy do stałego gruntu, tworzącego rodzaj wyspy za trzęsawiskiem, rozpoczęliśmy na nowo usilne poszukiwanie, ale daremnie. Jeśli ziemia nie kłamała, Stapleton nie zdołał dojść do tego schronienia na wyspie, do którego przedzierał się przez mgłę. Wielkie stare koło napędowe i szyb na wpół zasypany gruzami wskazywały położenie opuszczonej kopalni. Obok znajdowały się jeszcze ruiny domków górników. W jednym z tych domków stos ogryzionych kości świadczył, że tam trzymano psa. W pobliżu ruin dostrzegliśmy szkielet z kępką brązowej sierści. Pies, zawołał Holmes. Dalibóg, to spaniel. Biedny Mortimer nie ujrzy już nigdy swego ulubieńca. Stapleton mógł ukryć tu swego psa, ale nie mógł zagłuszyć jego głosu i stąd owo wycie tak przerażające nawet w biały dzień. W ostatecznym razie mógł trzymać psa w szopie przy Mary Pitt House, ale było to ryzykowne i dlatego dopiero ostatniego dnia, gdy sądził, że już dobiega celu wszystkich swoich poczynań, odważył się psa tam sprowadzić. Maść w tej puszce jest niewątpliwie ową fosforyzującą mieszaniną, którą pies był wysmarowany. Pomysł ten poddała Stapletonowi legenda rodzinna o piekielnym psie i chęć wzbudzenia w Sir Charlesie takiego przestrachu, który by go o śmierć przyprawił. Powiedziałem ci już w Londynie, Watsonie, i powtarzam teraz tutaj, że nigdy jeszcze nie braliśmy udziału w pościgu za człowiekiem tak niebezpiecznym jak ten, który leży tam. To mówiąc, wskazał ręką na rozległe, zasiane zielonymi kępami trzęsawisko, które zlewało się w dali z rdzawymi stokami wzgórz. W ostatnich dniach listopada Sir Henry i doktor Mortimer bawili w Londynie, wybierając się w ową długą podróż zaleconą baronetowi dla wzmocnienia nadwyrężonych nerwów. A że odwiedzili nas po południu, przeto rozmowa o tragicznych wypadkach na moczarach nasunęła się nam sama przez się. Miałem sposobność rozmawiać dwukrotnie z panią Stapleton, która wyjaśniła mi różne szczegóły. Otóż poszukiwania moje wykazały niezbicie, że portret nie kłamał. Stapleton pochodzi istotnie z rodu Baskervillów. Był on synem młodszego brata Sir Charlesa, Rodgera Baskervilla, który skutkiem skandalicznych postępków uciekł do Ameryki Południowej i tam umarł, jak mówiono, kawalerem. Jednakże stwierdziłem, że był on żonaty i miał jedynego syna, noszącego oczywiście to samo nazwisko. Syn ten poślubił pannę Berry Garcia, znaną piękność z Costa Rica, a sprzeniewierzywszy znaczną sumę z funduszów publicznych, zmienił nazwisko na Vandeleur i uciekł do Anglii, gdzie założył szkołę w małej miejscowości we wschodniej części Yorkshire. Szkoła, która miała początkowo powodzenie, upadała coraz niżej, aż w końcu okryła się hańbą. Vandeleur uznał za stosowne przybrać nazwisko Stapletona i przeniósł resztki majątku, swe plany na przyszłość oraz upodobanie do owadoznawstwa na południe Anglii. Teraz przechodzimy do tej części jego życia, która swego czasu pochłaniała całą naszą uwagę. Zdaje mi się, że gdy przybył do Devonshire, plany jego były jeszcze bardzo mgliste, ale to, że żonę przedstawił w charakterze siostry, świadczyło o jego złych zamiarach. Myśl użycia jej jako przynęty skrystalizowała się wyraźnie w jego mózgu. Chcąc za wszelką cenę zdobyć majątek, nie przebierał w środkach. Przede wszystkim więc zamieszkał jak najbliżej siedziby swoich przodków. A następnie nawiązał przyjazne stosunki z Sir Charlesem Baskervillem i sąsiadami. Baronet sam opowiedział mu legendę o psie i w ten sposób przygotował niejako własną zgubę. Stapleton wiedział, że Sir Charles ma wadę serca i że gwałtowny wstrząs może go zabić. Stapletonowi nasunął się błyskawicznie plan zbrodni, której niemal niepodobieństwem byłoby mu dowieść. Powziąwszy ten plan, zabrał się do wprowadzenia go w czyn z niesłychaną pomysłowością. Zastosowanie sztucznych środków dla nadania zwierzęciu pozorów jakiegoś piekielnego potwora było z jego strony genialnym posunięciem. Stapleton kupił psa w Londynie u Rossa i Maglesa. Był to największy i najbardziej zły pies, jakiego wówczas posiadali. Dzięki swoim polowaniom na owady odkrył ścieżkę przez trzęsawisko Grimpen i tam znalazł bezpieczną kryjówkę dla psa. Tam też uwiązał go na łańcuchu i czekał na odpowiednią sposobność. Trudno było wywabić starego dżentelmena nocą poza obręb parku. Stapleton czatował szereg razy ze swoim psem w pobliżu, ale na próżno. Chłopi dostrzegli jego niezwykłego wspólnika, co na nowo wskrzesiło legendę o piekielnym psie. Z Baskervillów wróci jutro przed 20:00 po drodze z Trójką. Krzysztof Sagan, realizacja. Daniel Leśniewski, łączenie. Michał Żołądkowski, prowadzenie. Za 6 minut serwis Trójki. To jeszcze jubilatka. Edyta Górniak, jestem kobietą. I jeszcze jeden pan. Jadę w ciemnościach tego naszego wspaniałego polskiego wieczoru. W sumie to nie wiem, gdzie jestem. Serce zawsze doprowadzi mnie do mojej kochanej Dorotki, która gdzieś tam na mnie czeka i no niestety dopiero pojutrze będę mógł ją zobaczyć. Przyjemnie się jest, proszę się pozyskać. Dzięki bardzo. Zapraszamy do reklamy. Bang!